برگ سبز، برنامه شماره 247. این برنامه با همکاری عبادی، سیاوش بیدگانی و حسن ناهید در مایه همایون تنظیم گردیده. اشعار از علاءالدوله سمنانی، هژمان بختیاری، عماد فقیه کرمانی، فرصت الدوله شیرازی و وحشی بافقی. گوینده فیروزه امیر معز. صد خانه اگر به طاعت آباد کنی، صد خانه اگر به طاعت آباد کنی، بهزان نبود که خاطری شاد کنی. گر بنده کنی ز لطف آزادی را، بهتر که هزار بند آزاد کنی. موج گیسو نگر آرام بناگوش ببین، موج گیسو نگر آرام بناگوش ببین، سایه و روشن آن زلف سمن پوش ببین. گر به سردی نگرد سوی تو افسرده مشو، سردی عشوه مبین، گرمی آغوش ببین. سخن تلخ ندیدم که بگوید ور گفت، سخن تلخ رها کن، لب پرنوش ببین. نه در این شهر رود ظلم بر ارباب نظر، نه در این شهر رود ظلم بر ارباب نظر، عاشق دل شده هر جا که بود مظلوم است. طلب یار وفادار مکن در عالم، طلب یار وفادار مکن در عالم، زحمت خود مده ای دل که وفا معدوم است. دیدن روی تو و دادن جان مطلب ما، پرده بردار ز رخساره که جان بر لب روی تو پرستیم و من آمد شنوی، ای بت پرستی اگر این است که این مذهب ما شرب می با لب شیرین تو ما را حلال بی خبر زاهد از این زاهد که در مشرب ما جز وصف رخ و زلف تو ما را سخنی در همه سال و مه این قصه روز و شب ما Oh. این بود برگ سبز برنامه شماره 247.